Cenab-ı Hakk'ın Şefik diye bir ismi yok. Fakat Allah'ın bir şefkatinin olduğu muhakkak, o rahmaniyet ve rahimiyete dayanıyor. Reuf'un da bir cilvesi vardır. Vedud'un da bir cilvesi vardır yani onda. Vedud'da meveddet dediğimiz şey, Allah'a karşı duyulan aşırı alaka, tutku diyeceğimiz bir şey. Öyle bir tutku ki aşk üstü bir şeydir olan bir insan, yine bu 32. sözde dediği gibi işte ondan o isme mazhar olanlar nazarında felek mest, kamer mest, nücum mest, seraser alem mest diyor, sermest mest, sermest, her şey kendinden geçmiş bir sermesti yaşıyor adeta diyor. O nazarla da varlığa bakınca insan çok ciddi bir alaka duyar yani. Aslında hepsi Cenab-ı Hak'tan gelmiş, onun tecellilerinden var olmuş şeylerdir. Onun hatırını her şeye karşı alaka duyar. Cenab-ı Hakk'ın Reuf ismi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in isimlerinden de birisidir. Reuf ve Rahim. Ümmetin cennete serfiraz kılınmasına esas teşkil eden Rahim ismi. Ahirette müminleri cennete koyacak isim. Cennetin kapılarını açan sırlı anahtar diyebileceğimiz bir isim Rahim. Efendimizin bir ismi o demek, işte o şefkati temsil ediyor. Yani insanlar öyle bakıyor. Bir diğer taraftan da işte Reuf var yine Efendimiz'e. Tevbe Sure-i Cellesi'nin sonunda hem Reuf hem Rahim diyor. Bir peygamber eğer o ruha, o manaya, o anlayışa dayanarak vazifesini yapıyorsa, öyle olması lazımsa, öyle merhametli olması lazımsa, öyle şefkatli davranması lazımsa, bu irşad erleri için de bir esastır. Bir kere başta yani peygamber bizim için bir örnektir. Fakat kâne leküm fî rasûlillâ üsvetün hasenetün, her meselede. Öyleyse peygamberane bir şefkate ihtiyacımız var. Peygamberane bir merhamete ihtiyacımız var. Neden yani? Öyle bir şefkat, öyle bir merhamet olmazsa sadece bir vazife şuuru, bir hakkı herkese duyurma meselesi, irademizle çok defa yürümez bu mesele. Yani insan biraz tabiatını, kendi tabiatını, kendi içini, kendi kalbini yanına aldığı meselelerde hem devamlılık gösterebilir, hem de yorulmaz, dökülmez yollarda. Malum Şatibi'de de gördüğünüz gibi tabiatın istediği meselelerde Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i sahih'e büyük tahşidatta bulunmamış. Tabiatın tepki gösterdiği, zor kabulleneceği, ağır kabul ettiği şeylerde tahşidat yapılmış. Mesela namaza kalktığınız zaman abdest alın demiş. Kaç surede söylüyor bunu. Şeklini de tamamen söylüyor. Teferruatına kadar söylüyor onu yani. Ayağın nasıl yıkanacak ona kadar. Hatta mese işarette de bulunuyor orada. Teferruatına kadar tahşidat yapıyor. İsbahul vudu diyor mesela. Yani soğukta bir insan abdest alması zor bir meseledir. İşte şiddetli soğuk olursa o zaman tas tamam abdest alma, onun için cennet kapıları açılıyor, ardına kadar açılıyor diyor. Şimdi ister terhip adına, isterse terhip adına bir sürü tahşidat yapıyor. Fakat evladı ihal sahibi olma adına, çoluk çocuğu sahibi olma adına çok ciddi tahşidat yok. Belki onlarla alakalı Kur'an-ı Kerim tabiatınızdan kaynaklanan o şeyi yapmak için şer'i çerçeve içinde kalmak, o işi ölçülü yapmak, belli kurallara bağlı yapmak, kuralsız davranmamak için kurallar vaz etmiş. Mesela harbe teşvik etmemiş. Fakat harp beşeri bir vakadır. Bir realitedir. Karşınıza çıktığı zaman o zaman miskinlik göstermeyeceksiniz yani. Dininizi koruma adına, aklınızı koruma adına, nefsinizi koruma adına, ihalinizi koruma adına, namusunuzu koruma adına savaşacaksınız o zaman. Yani Kur'an-ı Kerim temel esviriye, siyah nasip akına bakılınca ayetler hep bu istikamette şerefinizi bulmuş. Hadisler şerefsiz olmuş olduğu görülecektir. Şimdi bunlarda teşvik yok ciddi. Fakat ibadet-ü tahtı, işte zekat malını vereceksin. Namaz her gün kılacaksın, hacca gideceksin. Kaç yerde? Bir surenin adı Hac, Hac suresi diyor bir yerde. Bakara Sure-i Cellesi'nde hususi iki sayfada tam ondan bahsediyor. bir önceki, o iki sayfadan önceki sayfanın yarısından itibaren de ona ait ahkamdan bahsediyor. Bu onları dünya kadar hadis-i şerif şerh ediyor yani. En sayı hadis-i şeriflerine bakarsanız 40-50 sayfa onunla alakalı teferruatına kadar meselenin anlatıldığını görürsünüz. Neden? Bunlar hem mala dokunuyor, hem cana dokunuyor, hem zamana dokunuyor. Zaman değeri de var. Dolayısıyla yapmayanlar için bir kısım yumuşak tehditler var burada. Yapanlar için de büyük mükafattan bahsediliyor. Haç yapan bir insan doğrudan doğruya bir veli derecesine yükselebilir. Bir anda veli derecesine yükselebilir. Onun için orada bir veli hali herkesten dökülür. Herkes orada hiç boş durmaz. Gezerken ya lebbeyk Allahümme lebbeyk der dolaşır, ya Allahu Ekber Allahu Ekber der dolaşır. Bir veli gibi oturur kalkarlar orada. Gayet müstahni derler. Sadaka saçarlar her tarafa. Ve hiç ibadetten dur olmazlar. Namaz kılarlar. Sürekli Kur'an okurlar. Hep öyledir. Çünkü o bir ibadeti kübradır yani. Hac bir ibadeti kübra. O bakımdan çok teşvik yapıyor orada. Yani size dokunan yanları var ama kesenize dokunan yanı var. Zamanınıza dokunan yanı var. Fakat bir de beraberinde getirdiği şeyler var. Bunun gibi mesela İnsan seyahat edince de gönlü gözü açılabilir yani, rahatlayabilir. Kafasındaki gam gusseyi atabilir. Hiç onunla alakalı böyle tahşidat yok. Belki bir yerde, belki de bir zayıf hadiste diyor, seyahat edin, sıhhat bulun diyor yani. Yeter o kadar. Zaten milletin canı istiyor seyahat etme imkanı olan, seyahat edecek. Kendi ülkesinin dışına çıkamayanlar da mesire yerlerine seyahat edecekler. Yaz günü dağların başına çıkacak. Herkes bir şey yapacak orada. O mevzuda bir taşıtatı yok. Yok çünkü tabiattan kaynaklanan şey. Bunların için dedim. Yani sorumluluklarınızda da, vazifelerinizde de esas tabiatınızı arkanıza aldığınız zaman o arkanıza güçlü bir rüzgar alma demektir. Şimdi bir insanda şefkat hissi varsa, merhamet hissi varsa, mahlukata acıyorsa işte o Abdullah İbni Zafetü Sehmi gibi papazın karşısında konuşurken diyor ki, aziz peder sana teşekkür ederim diyor. Bana 3 dakika mehil verdin. Çünkü bu 3 dakika içinde sana vaktin olan Müslümanlığı anlatırsam ben ölsem de gam yemem çünkü sen kurtulacaksın. Şefkat olmazsa böyle diyemez yani. O dakikaya kadar da kafasını kaynayan sulara sokmuş çıkarmışlar. Yüzü göze hep yara olmuş. Ama yine de teslimi silah etmiyor adam. Fakat bir papazla karşı karşıya gelince o da onu yumuşatırım ben diyor, işkenceden kurtarırım diyor. Bunun gibi o Müslümanlarda da o vardı. Yoksa öyle Müslümanlık Efendimizle intişar ettikten sonra 50 sene sonra dünyanın iki devletini hem Roma İmparatorluğunu hem Sasanileri dize getirme bu çok kolay şey değildi yani. O mütemerrit Araplar böyle birdenbire o sert Halitler, o işte bilmem ne gibi Amr ibn-i As gibi böyle, bakınca zahiren bakınca dünyevi gibi görünen insanlar birdenbire melek haline gelmişlerdi bunlar. Birer şefkat kahramanı. İnsanda gelişen o şefkat hissi, o merhamet hissi, insanlara acıma hissi insanların cehennemde yanmasına tahammül edemez yani. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar in tuazibhum fe inna ibadik ve in tağfir lahum fe inneke entel azizul hakim diyor. Rabbi innehunne adlenne kethire minen nas men tefani fe innehum minni. Bu Hazreti İbrahim'e ait, öncesi de Hazreti İsa'ya ait. Onlar ümmetleri hakkında böyle şefkat nameleri olarak bunları ifade ediyorlar. Sabaha kadar tekrar ediyor bunu. Ağlıyor ve tekrar ediyor. Ya Rabbi ümmet deyince ümmeti icabet, ümmeti davet yani. İcabet etmiş olanlar var. Fakat onun davetine muhatap olan hedef kitle var. Onlar için gözyaşı döküyor. Allah Cibril'i gönderiyor. Ümmetin mevzuunda Allah seni mahcup etmeyecektir diyor. Bu da Allah'ın ona merhameti. Dilhun olmuş, içini döküyor. Ağlıyor, sızlıyor. Şimdi ölü olunca Efendimiz ne olursa olsun insanlığı kurtarma adına her şeye katlanır. Şimdi peygamberin o ufkunu kavramamız, o hissini kavramamız oldukça zordur. Fakat mesela bir Bediüzzaman'ı düşünün. Diyor ki 25 milyon milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gülgülistan olur. Bunu demek kolay. Bunu demeyi düşündüğünüz zaman benim sizden bir ricam olacak. Elinizi bir ateşin içine sokun, 5 dakika tutun, sonra söyleyin onu. Az da kolay bu. Ama milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Görmezsem cenneti bile istemem diyor. Çünkü orası da bana zindan olur diyor. Evet, bu şefkat. Şimdi böyle bir şefkati arkasına alan bir insan tabiatında varsa o bir dinamo gibi onu vazifesini yapmaya sevk eder. Dolayısıyla o insan vazifesinden dur olmaz. Bu bir yönüyle sevk edici, bir yönüyle de kolaylaştırıcı olur. Yoksa sürekli birisi bizi çağırıp rehabilite etmesi lazım veya moralize etmesi lazım. Hep moralizasyona tabi olacağız ki kıvamı koruyabilelim. Onun için nur mesleğinde şefkat bir esastır. Tefekkür ve şefkat bir esas. Her talebe düşünen bir insan olması lazım. Düşünen insan. Varlığı, eşyayı, hadiseleri, insanı, insan mahiyetini düşünmeli. Sürekli okumalı. Okuyup doğru yorumlamalı. Doğru neticeler çıkarmaya çalışmalı. Ve bir de bütün varlığa karşı şefkatli olmalı. Mina'da oturuyorlar. Bir kocaman bir yılan çıkıyor bir kayanın. Hemen sahabe efendilerimiz başına üşüşünce bu da başka bir deliğin altına giriyor. Şöyle buyuruyor. Vukitu min şerriha ve vukiyet min şerrikum. O sizin şerrinizden, siz de onun şerrinden kurtuldu. Onların ona dokunmasına da şer diyor. Onlara dokunsa o da şer olacak. Şimdi üslubunda bile o şefkat üslubunu anlamak, görmek mümkün. Yılan. Akrep sokuyor kendisini. Yani bilmelisiniz ki bu peygamberi sokunca herkesi de sokar. Ona bir şey yapmıyor yani. Ne biçim hayvan diyor, ne peygamberi biliyor, ne başka bir şey. Karıncaya ayağını basarken bile dikkatli adım atıyorsa, basmayayım diye dikkatli adım atıyorsa bir insan, insanların cehenneme gitmesine göz yumamaz. Dalalette kalmalarına göz yumamaz. Yamuk yumuk inançlarına karşı göz yumamaz. Ve böyle bir his insanı hep canlı, hep dinamik kılar. Zannediyorum. İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema. Herkese karşı merhametli olun ki arzdakilere merhametli olun ki semadaki size merhamet etsin buyuruluyor hadis-i şerifte. Bu bir yönüyle de Allah nezdinde merhamet ve şefkat adına konumumuzu anlama adına bir ölçü olabilir. Nasıl hadis-i şerifte buyuruyor? Allah nezdinde eğer yerinizi, konumunuzu arıyorsanız nezdinizde zat-ı uluhiyetin ne değerde olduğuna bakın yani onun da ölçün onu. Ona ne kadar değer atfediyorsanız siz gökler ötesi alemlerde o kadar değerli sayılırsınız. Aynen öyle de yeryüzünde ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli, ne kadar her şeye karşı bir acıma hissiyle üzerlerine eğiliyorsanız bileceksiniz şu Erhamur Rahim'in en şefkatli annelerden daha şefkatlidir. Hadis-i şerifi hatırlamışsınızdır. Allahu Erhamu lekum minha diyor. Mesleğin esası şefkat. Yitirdiğimiz şeylerden çok önemli birisi de o merhamet ve şefkattir. Yitirdiğimiz en önemli değer. Birisi Kehf suresinde, birisi de Tahsin'de, Tahsin'de. Neredeyse diyor kendini şu sana inene inanmayacaklar diye, birinde de sana inene inanmayacaklar diye neredeyse kendini öldüreceksin diyor. Bu hem onu tadil etmek hem de aynı zamanda takdir etmek. Sende öyle bir iç inceliği, bir şefkat var ki başkaları talalette diye kendini öldüreceksin. Keşke inansalar diye kıvranıp duruyorsun. Bir manada da diyor ki kendini o kadar mahvetme. İnneke la tehdi men ehbebt velakin Allah ehdi men yeşe. Hidayet Allah'a ait bir şeydir. Liyakatı olmayan Allah hidayet etmez. Sen kendini helak etme.